Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, det kan godt være, at du ligger derhjemme i hængekøjen stadigvæk og holder ferie og langt fra arbejde og praktiske gøremål. Men her i Millionærklubben, der er vi selvfølgelig tilbage igen. Jeg er tilbage fra ferie. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har i denne uge fornøjelsen af at teame op med en af de yngre investorer. Christoffer Wold, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er vores nogenlunde faste sidekick her om sommeren. Du plejer at gæste os en uges tid, eller måske to her i løbet af sommeren. I den her uge, der er du altså med os alle dage. Vi skal høre nogle af dine tekniske targets. Vi skal høre, hvad det er, du holder øje med, og hvad du kigger på, hvad der er for nogle aktier, der er særligt spændende, når man altså bruger de tekniske briller, som du gør. Christoffer, det er jo måske ikke nødvendigvis alle, der kender dig så godt, så lad os lige prøve at komme til at lære dig at kende lidt bedre. Som sagt, du er teknisk analytiker, og så er du det, vi kalder swing trader. Hvad ligger der egentlig i det begreb? Ja, man kan kalde mig for en swing trader eller en position trader. Det vil sige, at jeg ikke er en langsigtet investor, jeg er heller ikke en day trader. Det er noget, som er lidt midt imellem en langsigtet investor og en day trader. Og det er stort set fra måske det kan blive hver en uge til måske nogle måneder. Så du holder positionerne kun en uge eller et par måneder? Ja, alt efter hvordan aktien rykker sig. For nogle gange så rykker de som hurtigere end forventet, andre gange langsommere. Så det handler om de her forskellige niveauer, jeg kigger på. Og nogle gange så må man slå sig til med tålmodighed. Så nogle gange kan jeg holde en aktie i 5-6 måneder også. Så, men langsigtet, det er jeg ikke. Det vil sige 2-3-5 år. Det holder jeg slet ikke. Så sådan noget som pensionsopsparinger, og du engang skal ligge derhjemme i hængekøjen og ikke lave så meget, og bare se kronerne trille ind på din pensionskonto, det kærer du da ikke så meget om lige nu? Ikke så meget, nej. Nej. Ikke så meget, nej. Okay. Det er altså den tekniske analyse, der afgør, om du så køber eller sælger. Christoffer, hvad er det for nogle systemer, du bruger, når du skal handle? Jamen, jeg handler via Nordnet. Systemer, jeg bruger, så har jeg nogle amerikanske grafsystemer, hvor jeg sidder og analyserer aktierne. Der er et system i USA, jeg bruger, der hedder Thinkorswim Profit Charts, som jeg synes er utrolig godt, og kåret i USA som et af de bedste grafsystemer. Men det handler bare om, at man skal finde sit eget grafsystem. Du kan bruge utrolig mange, og alle grafsystemer har næsten alt det, du skal bruge. Mm. Det handler bare om, at du lærer dit system. Og ud fra de her systemer, jamen, så bruger jeg masser af hjemmesider på internettet for at få informationer. Så det er det. Og hvad er det for informationer, du kigger efter, Christoffer? Fordi jeg ved også, at du jo ikke sådan går så meget op i alle de her fundamentale forhold, som ligger implicit i en aktiekurs. Du ser altså nærmest udelukkende på de her kurver, om det kører op eller om det kører ned, om der er nogle mønstre, som du kan genkende. Ja, der er flere ting, jeg sådan set ser på. Den ene ting, det er, som det jeg måske ser mest på, det er noget, der hedder Elliott Wave. Det er en sådan bølgeteori, hvor du ser på grafen, og så prøver du at finde ud af, hvilke slags bølger du er inde i. Det, som jeg synes, der er det gode ved det her Elliott Wave-teori, det er, at for det første er det meget, meget kompliceret, men det gode ved det er, at det har den måske for mig det mest præcise at sige, hvor en aktie skal hen. Den mest predictive tool eller analyse, jeg bruger for at finde ud af, om en aktie skal op eller ned over de næste par år. Så er der jo selvfølgelig dem, som bruger bare trend, som følger trenden. Det gør jeg ikke. Jeg er meget sådan, kan købe, selvom trenden er ned. Udover det, jamen, så ser jeg på chart patterns, altså mønstre i grafen, som jeg ser igen og igen forme sig. Og så ofte, når jeg ved, at den her aktie, den har gjort det her mønster, jamen, så er det ofte, at den går stiger eller den falder. Og det er derfor, så bygger jeg mig på, hvad jeg ser i graferne af de her mønstre. Der er mange forskellige slags mønstre, som jeg sidder og ser på. Det er også en anden ting, jeg kigger på. Udover det, så kigger jeg også lidt på seasonality, det vil sige, jeg ser på, hvor ofte er det, en aktie stiger, måske i sommermånederne, vintermånederne, hvor ofte er det måske industrien, farmaindustrien gør det godt, eller guld gør det godt, og sådan nogle ting. Så jeg har også det i mente, når jeg tager en beslutning, at jeg vil helst gerne være på en side, hvor jeg har en god statistisk set chance for, at det vil stige. Så hvis jeg også har seasonality på min side, så er oddsene bedre for, at der er chance for, at det kører den vej, jeg vil. Så det tænker jeg også på. Og en anden ting så, det er så med sentiment, altså det stemningen i en aktie. Er der rigtig mange, der er optimister i den her aktie? Er der mange, der er pessimister? Og jeg kan rigtig godt lide at købe, som sagt, når de fleste er negative på en aktie. Mm. Fordi så er det ofte, den er billig. En aktie bunder næsten altid på de dårligste nyheder, og topper næsten altid på gode nyheder. Og der har vi utrolig mange eksempler. For eksempel, vi har jo haft Novo Nordisk Vestas de seneste år, som så er faldet. Pandora var jo også hyped, kan jeg huske, den var op i 1000 kroner. Så der er mange aktier, som jeg ligesom følger på den måde, om der er rigtig mange, der er hvis der er utrolig mange, der er negative en aktie, jamen så skal der bare ikke så meget til at få den til at stige. Og det vil sige, at jeg kan, selvom det er et virksomhed, folk spørger mig måske, jamen det her selskab, jamen de har 40% vækst eller 50% vækst, så siger jeg bare, jamen måske på den lange bane er det okay, men på den korte bane, jamen, der kan de lettere skuffe, fordi hvis den går fra 40% til måske 30% næste kvartal, jamen, så falder altså aktien kraftigt. Så jeg kan lige så godt købe en aktie, som har minusvækst, men den vækst bare bliver, eller hvad man siger, minusvækst, men altså bare det bliver lidt bedre end forventet. Og det har vi jo haft eksempler på her seneste år med detailsektoren i USA, hvor det har været for eksempel Macy's her seneste år, hvor det er gået fra noget, som er skidt, men til mindre skidt. Mm. Og det har så resulteret i, at nogle aktier kan stige utrolig kraftigt. Så jeg kan rigtig godt lide, hvis der er rigtig mange, der er negative på en aktie, og så overrasker det bare lidt i den positive side, eller meget i den positive side. Ja. Christoffer Wold, du har jo altså som sagt været med os igennem flere år her i Millionærklubben. Jeg tør vist godt at kunne kalde dig en fast gæst her i klubben, og der er jo altså også mennesker, som lytter til dig derude. Hver eneste gang, du er med, så får vi et hav af spørgsmål, og det er selvfølgelig også velkommen til at sende ind til os i dag. Vi får også en masse kommentarer om, at ham der Christoffer Wold, det dur ikke rigtigt, det han siger. Jeg har tabt penge på at følge ham. Linda har for eksempel skrevet ind her til morgen, at jeg skal holde dig i kort snor. Hun synes, du har meget optimistiske meldinger, som bestemt ikke kan anbefales, og hun har i hvert fald tabt penge på at følge dig. Det her med teknisk analyse, det er jo ikke noget facit for, at man rammer rigtigt hver gang. Men hvad siger du til den her, ja, hvad skal man sige, kritik? Jamen, det er jo svært at sige, fordi for det første, så ved jeg ikke, hvornår måske hun har fulgt mig. Og det kan være, at jeg har nævnt nogle aktier for lang tid siden, som hun er så kommet sent med på, og så er det så faldet siden da. Så det er lidt svært at sige, men det er jo korrekt, altså, jeg har heller ikke ret hele tiden, og det er derfor, jeg altid har en strategi for, hvornår jeg tager fejl. Altså, det vil sige, jeg har næsten hele tiden en strategi for, jeg mener, at jeg tager fejl, altså hvis en aktie falder under et bestemt niveau. Så er det bare med at komme ud, og så tager man et tab. Så man kan sige, statistisk set, så har jeg en hit rate, der hedder 64%, hvilket er okay i den her industri, synes jeg. Ja, det kan man vist ikke sige andet, Christoffer Wold. Lad os bare få de konkrete tal på bordet i forhold til dit afkast i 2018. Hvordan har du egentlig klaret dig i det her sådan lidt svære investeringsår, som det har været? Det har været et godt år for mig. Jeg har 34% fra i går, så det har været et helt udmærket år. De aktier, som har trykket rigtig godt op, det har været Teva, det har været Cameco, og så har jeg haft en farmaaktie, der hedder Endopharma. Så man kan sige, at jeg har ligget i forhold til måske de fleste andre lidt i nogle specifikke aktier, som uran og farmaselskaber. Og der er flere af dem, der har gjort Macy's og Under Armour har også gjort det godt. Så man kan sige, at de fleste mennesker, de holder jo så på mainstream-aktier, altså de helt normale. Og der kan man sige, at de har ikke gjort det så fantastisk godt. Mm. Og det er derfor, jeg tror, at de fleste måske ikke har haft et så godt et år. Udover det, så har jeg handlet mest i USA. Det er der, jeg handler stort set af amerikanske aktier. Og de har gjort det markant bedre end Europa. Så det har også en betydning. Og vi skal selvfølgelig høre gennem hele ugen, hvad det er for nogle aktier, du holder øje med lige pt. Og så, ja, som du altså er inde på, det kan godt være, at du har ramt rigtigt nogle steder, men der er bestemt også steder, hvor du har ramt forkert. Men så har du altså den her stop-loss-strategi, som får dig til at sælge ud. Noget, som, ja, ærligt talt, det er svært for mange mennesker at gøre, når man først ligesom er hoppet ind i en aktie, så selvom vi taler om det også ganske ofte her i Millionærklubben, at man ikke skal så få følelser på de selskaber, man investerer i. Men der sker bare et eller andet, når man ligesom er investeret, så bliver man ved med at holde fast i, at det jo ligesom er en god historie. Der har du altså helt koldt og kynisk en stop-loss-strategi, som du følger. Ja, og man kan sige, at det er stadigvæk for mig det sværeste. Altså det sværeste for alle personer, det er jo menneskelig psykologi, at tage et tab. Det er aldrig sjovt at skulle tage et tab. Men jeg har jo bare prøvet mange gange, at vi kan sige det som det er, det er 100% umuligt at ramme alle kundevinder. Det er umuligt. Og det er derfor, så skal man have en strategi, når man tager fejl. Og derfor så er jeg meget, man kan sige meget kold, når jeg tager ligesom et tab, hvor jeg siger, at den skal altså ikke under det her niveau, fordi så er det mulighed for, at min analyse er forkert, og så skal jeg ud af en aktie. Så jeg prøver hellere, det er bedre, jeg har også prøvet før, hvor jeg har taget tab, og så viser den så, at aktien bunder. Men så prøver jeg hellere at genkøbe den igen til næsten det samme niveau, selvom det også er meget hårdt at købe en aktie, du faktisk har taget tab på, og så hoppe ind i den igen. Men jeg har det bare bedre, sådan langsigtet strategi, at det er altid bedre at være safe than sorry. Altså det er bedre, end at have nogle penge, der står i tab, og så bliver det bare videre og videre at falde. Og du ved ikke, om det går et år, to år eller tre år, eller om den nogensinde kommer tilbage. Vi har aktier, som kommer tilbage, men vi har også aktier, som bare bliver ved med at falde. Der er der mange eksempler på. Så derfor så er min strategi normalt meget sådan kold, at så er det bare bedre at komme ud, tage et tab, og så komme videre med de penge i noget andet, der ser bedre ud. Det lyder så nemt. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har besøg af Christoffer Wold. Han er med mig hele ugen. Vi skal se på nogle af de amerikanske aktier, særligt som han altså holder øje med lige PT. Han er teknisk analytiker, så er det altså kurve, der taler til ham, når han skal finde ud af, hvad han investerer i. Hvis du har spørgsmål til Christoffer i løbet af den her uge, så er du selvfølgelig som altid velkommen til at skrive til os mailen. Den er åben hele ugen. Adressen er miu@radio247.dk. Du kan følge os også inde på Facebook, hvor vi streamer live. Men altså spørgsmål meget gerne ind på miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Ja, Christoffer Wold, nu hopper vi direkte over til at lære dig lidt bedre at kende, men det kan vi, det har vi så lært nu. Nu ved vi alt, hvad du er og alt, hvad du gør, så lad os springe til det aktuelle aktiemarked her denne mandag morgen, som er altså fuldt af en weekend, hvor at Donald Trump igen og igen og igen har tweetet, og det har præget aktiemarkederne også denne gang. Hvad siger vi denne mandag morgen? Jamen, det er lidt tur om morgen. Markedet er nede. Hvis vi ser på det danske marked, så er vi nede med minus 0,36%. Ser vi på det tyske DAX, så er vi nede med en minus 0,5%. Og så generelt så er det små minuser over hele Europa. Mm-hmm. Hvis vi ser på de amerikanske futures, så ligger det stort set uændret. Så man kan sige, at generelt så har USA vist så kraftig styrke og bliver ved med at holde en god styrke her. Så det er det, vi ser. Det er en lidt sur morgen, men nu må vi se, hvordan ugen går. Der kan ske meget i løbet af sådan en uge. I en uge, hvor det altså vælter ud med regnskaber, også fra USA. 176 selskaber skal lægge tallene på bordet, så der bliver rigeligt for os at kigge på. I dag der er det vigtigste vel ret beset Alphabet, altså Googles moderselskab, som altså kommer med regnskabstal lidt senere på dagen. Christoffer, lad os bare starte der. Hvis vi kigger på den her amerikanske tech-sektor, så er det jo en sektor, som rigtig mange, blandt andet vores egen Lav Svendsen, har talt om, at inden at den for alvor får et gevaldigt knæk, så kommer der ikke til at ske sådan det helt store på aktiemarkedet. Altså, der er nogle ubalancer i forhold til, hvor meget de her tech-selskaber er kørt op i forhold til, skal vi kalde det, de gamle traditionelle selskaber. Hvad siger du til den historie, og hvad siger du i det hele taget til tech-sektoren, som den ser ud nu? Jamen, jeg mener, at de fik det knæk her i januar, februar-marts måned, hvor hele markedet faldt, men også tech-selskaber, de fik det knæk. Og jeg tror, at de alle sammen er stort set på vej op til nye all-time high. Altså ser vi på Google, jamen, så ligger vi i all-time high. Netflix, Amazon. Netflix fik jo et lille tilbagefald på regnskabet, men også begyndt at gå stille og roligt op igen. Så Amazon ligger også all-time high. Så man kan sige, at alle de aktier, jamen, de fik deres knæk her i februar-marts, hvor markedet også bundet. Og siden da, jamen, så er det stort set gået opad. Så jeg tror ikke, man skal forvente endnu et lille knæk. Jeg tror stadigvæk, der er chance for, at de kan blive ved med at stige. Men hvis vi ser på generelt på teknologiaktier, hvis vi ser meget langsigtet, altså siden bullmarkedet startede i 2009, jamen så tror jeg, at tech-aktier er dem, som er løbet kraftigst op og længst op. Og det vil sige, procentmæssigt herfra, tror jeg bare ikke, der er så meget mere at hente i dem, end altså over de næste par år. Så vi snakker måske langsigtet, der tror jeg ikke, det er det bedste at hoppe ind i tech-aktier. Jeg vil ikke hoppe ind i Amazon, Google, Netflix på det nuværende niveau. Jeg tror stadigvæk, der er lidt momentum at hente. Jeg har bare en anden strategi. Jeg kan bare ikke lide at købe noget, som er stedet så kraftigt og så meget og er så hyped. Så hvis jeg skulle have en teknologiaktie, som jeg stadigvæk er positiv på, jamen så er det sådan som Qualcomm, nævnte den også for nogle måneder siden, omkring $55. Den har tickerkoden QCOM. Altså det er sådan en, der er lidt som ikke rigtig har rykket sig endnu, og som ser teknisk set meget god ud. Det er en aktie, som jeg hellere vil købe end sådan noget som Netflix. Men ja, så langsigtet, så tror jeg, at vi er i den, når vi ser på de her bølger, så tror jeg, at vi er i den sidste femte bølge op, men den her femte bølge, den består i sig selv små fem underbølger. Og der tror jeg så, at vi er i gang med den tredje af dem opad nu. Ja. Og Christoffer, når sådan en branche, altså hele tech-branchen, når den har løbet så stærkt opad, og du så siger, at der ikke er så meget fart tilbage videre op, betyder det så også, at det vil gøre ekstra ondt på den her branche, hvis nu der kommer et decideret bæremarked på et tidspunkt? Nu siger jeg, hvis. Ja, det burde nok have heddet når. Ja, ofte så er det sådan noget, what comes up comes down igen. Og det vil sige, at... ja. Det, som løber rigtig kraftigt stærkt, jamen det er også noget af det, der bliver solgt kraftigt ud af igen, fordi der er mange, der vil tage en gevinst og hoppe ud af det og begynde at blive nervøse. Så det er en af de sektorer, som jeg synes, at jeg ser stadigvæk lidt upside. For eksempel, der er nogle semiconductors, som jeg ikke rigtig godt kan lide nu, som der er rigtig mange, der er bullish på. Jeg har en aktie, som jeg har nævnt her seneste måned, der hedder Teradyne, som der er rigtig mange, jeg føler er meget positiv på. Det er robotter. Ja, og den ligger så, jeg tror, at der er chancer for, at nogle af de her allerede har lavet en langsigtet top. Kursen ligger nu i $40 og har været helt op i 50. Så ser man langsigtet på den her aktie, så har den været nede i en bund for i 2011 på $10-$11 og været op i $50, hvilket er femdobling. Jeg ser det som om, at den er ved at måske har lavet en langsigtet top i 50, så det er sådan nogle, der er nogle aktier, som jeg er meget... negativ på faktisk nu. Og det er specielt nogle semiconductors. Der er nogen, der ser god ud, men andre, jeg tror, for eksempel Teradyne, der må jeg sige, at den tror jeg vil begynde at få nogle fald over næste par år. Så Christoffer, nu taler du helt klart for stock picking. Altså, det er ikke noget med at gå ud og købe de store indeks, fordi vi er i en tid på aktiemarkedet, hvor den ene branche kan rykke voldsomt opad, og den anden kan få et ordentligt gok i nøden nedad. Mm. Bare lige for at tage den med, det her med at investere passivt i indeks, hvordan har du det med det? Jamen, jeg tror, for de fleste mennesker er det fint, fordi at du har for det første måske ikke rigtig tid til at sidde og holde øje med det. Så tror jeg faktisk, jamen, handler du i indeks, så handler du stort set i næsten alle aktier gennemsnitligt. Så du er ikke påvirket, hvis der er et regnskab, der går dårligt eller noget, som går godt. Men jeg tror, at ved at stockpikke, jeg plejer at stockpikke imellem måske 4-5 aktier gennemsnitligt, som jeg har, og som jeg tror mest på, og så holder jeg øje med dem. Så det vil sige, det er min strategi, at jeg prøver at satse på, hvad jeg tror mest på, og så prøver jeg så at sætte de her stop-loss og følge de her aktier meget tæt. Så hvis det er, at jeg tager fejl på nogle af dem, jamen, så kommer jeg hurtigst muligt ud af dem, og så prøver jeg at finde noget andet, som jeg tror rigtig meget på. Okay. Så det er ligesom min strategi, at jeg har ikke 10-20 aktier. Jeg prøver at følge nogle lidt færre aktier, og så satser jeg mere på dem med et meget tæt og tight strategi. Mm. Så Qualcomm er altså en af de aktier, som du ser positive takter for, som det ser ud lige nu, og det er jo altså kortsigtet, som vi har været inde på. Du er den her swing trader, så der kan sagtens ske ændringer i din udsigt for bare de næste par dage eller uger. Christoffer, vi følger dig selvfølgelig nærmere her i den her uge, hvor du altså er med os alle dage. Hvad for nogle andre aktier holder du ellers øje med i USA? Der er mange aktier. Hvis nu har der været lidt tale om Netflix her på det seneste og streamingtjenester. Jeg har måske en, som jeg synes er lidt interessant i forhold til det her med streamingtjenester. Og det er en aktie, der hedder Disney. Jeg tror, jeg nævnte den for et par uger siden også. De kommer med en streamingtjeneste, ved jeg, fra nogle af mine kammerater, som siger, at de kommer her i starten af 2019 med en ny streamingtjeneste, og de ejer åbenbart rigtig meget licens til alt muligt. Så det synes jeg, og teknisk så sad jeg og kiggede også på aktien sådan teknisk set, og der synes jeg også, at den er meget, meget spændende. Den har ligget i 1, 2, 3 år sidelængs, og begynder nu at bryde opad. Så den ligger i en kurs 111 nu, og går den over 120, jamen så kan jeg se aktien op i 140-150, og måske på den lange bane, på måske 2-3 år, så er der chance for, at den kommer op i 200. Og det er kun, hvis jeg ser udelukkende på teknikken. Så det er sådan en aktie, hvis i stedet for at købe Netflix for eksempel, så vil jeg sige, hellere satse på noget, som er lidt mindre hypet, og noget, som faktisk kommer også med noget streamingtjeneste her i 2019. Der tror jeg, der der kan være chancer. Den er lidt interessant. Disney, som også er ved at overtage 21st Century Fox, de har ligget i budkrig med Comcast, men det ser altså ud som om, at det er dem, der vinder den. Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, om det endelig er landet, men da det nu ligger, Christoffer, Disney er altså inde på din radar som værende en mere interessant aktie end Netflix, hvis man skal følge den her streamingtjeneste hype, som jo altså også har været der de sidste mange år. Og du sagde faktisk nede ved morgenbordet, at du nærmest sådan kunne se, eller forudse pengene ryge ud af Netflix og ind i Disney i stedet for. Så det er vejen at gå, hvis man lytter til dig. Ja, altså du kan sige, at Netflix vil selvfølgelig stadigvæk have mange brugere osv., men jeg tror, at der kan være en god sandsynlighed for, at de kan begynde at gå måske lidt andre veje. Ja, og det er jo det, der er så svært. Altså Netflix er så hypet lige nu, at det er sådan en aktie, der bare har gjort det super, super godt, og aktien er steget så kraftigt. Det er så nogle af de, det kan godt være, at den stiger. Jeg tror faktisk, Netflix kommer op i et teknisk target 450, den ligger 361, så jeg tror stadigvæk, der er lidt mere i Netflix. Men som en langsigtet investering, altså køb den nu og holde næste 2 år, det vil jeg aldrig gøre. Okay. Så det er sådan noget, jeg vil holde mig langt væk fra. Det var jo altså også noget, som investorerne var lidt lorende over for i deres seneste regnskab, at der ikke var kommet flere abonnenter i løbet af kvartalet. Så ja, måske du får ret i det, Christoffer. Lad os hoppe videre til nogle råvarer. Jeg ved, at US Steel er en af de aktier, som du har talt om ganske ofte her i Millionærklubben. Er du stadig vilun på den? Den er meget, meget spændende nu, fordi at vi er sådan et krydspunkt, hvor at enten så skal US Steel op kraftigt nu, eller så skal den ned. Ja, det kunne jeg også have sagt. men med det, du kan sige, jeg tror, jeg anbefalede den i $20-25 her for i 2017, og den har siden været op i $45 her i starten af i år. Så det er altså mere end 100% stigning, siden jeg nævnte den for første gang. Nu ligger den i $37, og den ligger i et punkt nu, hvor den er ved at lave teknisk brud opad. Så går den over $40, jamen, så ser jeg aktien stige yderligere måske mod $60-70. Så US Steel er bullish på, men jeg vil teknisk set vil jeg sætte det, der hedder et stop loss, på $34. Det vil sige, at den skal holde, hvis den går under de $34, så tror jeg måske, at jeg vil skippe den og tage gevinsten. Der er måske nogen, der holder den for de $20-25 fra sidste år, og så vil jeg sige, tage gevinsten. Men indtil nu, så tror jeg, at der er chancer for, at stålaktier kan få endnu en tur opad. Så man skal bare holde øje med US Steel. Jeg tror, at $34, der skal den holde, og ellers så vil jeg hoppe ud af aktien. Og Christoffer, med far for, at jeg får spurgt ind til noget, som du overhovedet ikke er interesseret i, så lad mig bare tage den alligevel. Hele den her branche og den her handelskrig, som jo altså er pågående, og som ikke ser ud til at være ved at være slut forløbet, nærmest tværtimod, det ser ud som, det eskalerer på den front mellem USA og Kina. Det er vel også noget, der sætter sig i lige præcis sådan noget som stål, eller hvad tænker du om det? Jo, altså det hele markedet har jo sådan set sat sig siden februar, men du kan sige, på den anden side, så kan du sige, at hvis man ser på USA, så var vi nede i S&P, var nede i 2500, hvor vi sad og snakkede først om det her med de her 12 barriere. Og siden da, jamen, så er markedet altså stedet. Nu ligger vi i 2800, og vi ligger allerede tæt på all time high, og det er inklusiv alle de her ting, vi sidder og snakker om. Så jeg prøver jo at ignorere alt den her støj, hvad der kommer, fordi du kan ikke forudsige den næste nyhed så på den måde. Så jeg ser jo bare på graferne, og man kan sige, at selvom der har været det her, nogle gange så stiger markedet, selvom der Trump kommer ud og siger noget. Nogle gange så falder det, og så bruger man Trump som argument til, at det var derfor, det faldt. Så man kan sige, at jamen, altså, vi ser bare se på de seneste 3 måneder. USA er gået utrolig godt fra 2500 til 2800, og det er inklusiv alt det her støj, vi har hørt. Mm. Og jeg har haft min mening, siden vi fik det her store fald, hvor jeg nævnte, at jeg tror, det var rigtig godt at købe op i det her niveau, fordi jeg så S&P gå op i sidste ryk op mod 3000. Og det er altså stadigvæk min mening, at jeg tror, at vi stadigvæk er på vej op, og jeg tror, at vi skal i hvert fald op i 3000, inden det her bullmarked topper måske yderligere op. Så jeg er stadigvæk positiv, selvom alt det her, de snakker om. Og nogle af de aktier, som du altså holder øje med lige pt, Christoffer, det er, som vi var omkring, Qualcomm, Disney og US Steel. Og ja, du behøver ikke række fingeren op, bare bryde ind. Nej, men det, du kan sige, at jamen, der er så mange, der går så meget op i det her med nyheder, og hvis du hele tiden sidder og kigger på nyhederne, så vil du næsten aldrig handle, for der er altid noget, du holder øje med. Jeg kan huske for 3 år siden, jeg også var her i radioen, og der snakkede vi om Grækenland, vi snakkede om Ukraine, Og der, jamen, der er hele tiden noget. Og markedet, altså, det er jo også kedeligt, hvis du har et marked, hvor der ingen nyheder er. Så selvfølgelig skal der være noget, man markedet holder øje med. Men hvis vi ser på fakta, er, at markedet er steget. Siden Brexit var der, siden Trump kom til, så sagde man også, at det ville falde. Og hvad der er sket, det er steget. Derfor så prøver jeg altså at ignorere alt det og støj og se på, hvad er det? Hvad er fakta? Hvad er det, der sker? Og det ser jeg i kurvene. For priserne har alle faktorer inkluderet. Alle i sidste ende, så ser man refleksionen i kursen. Og det er jo det, jeg sidder og kigger på. Mm. Men Christoffer, som du er inde på, så er det jo altså måske stadigvæk nogle gange nyhederne, og det kan være, at vi bare skyder skylden på nyhederne, men det er jo altså nogle gange nyhederne, der kører op og ned med nogle markeder, eller der kommer en eller anden information ud, eller et tweet, eller hvad ved jeg, og så falder markedet på det. Ja. Så man kan da ikke bare ignorere det? Jo, altså det har jeg... Det her gør jeg i hvert fald, og du kan sige, at jeg har set den samme nyhed på dagen, hvor markedet startede i rødt, og så set, at markedet falder på grund af den her nyhed. Så senere på dagen, så går det lige pludselig grønt, og så kommer man med en nyhed, som siger, at markedet stiger på lidt mindre frygt for et eller andet. Bare for ligesom, nu markedet ser jeg som, eller nyheder ser jeg ofte, som de kommer efter, det rykker på markedet. Så jeg prøver jo at se, hvad der sker i kurserne. Og de der nyheder, jamen, når du læser nyhederne, og når den almindelige borger i Danmark, de læser nyhederne, så er det ofte priset ind i aktien. Så hvis der kommer en rigtig dårlig nyhed om et selskab, så er det rigtigt, så falder prisen med det samme. Men så når den så er faldet, jamen så skal man så stille sig spørgsmål, jamen, er det et godt køb nu, eller vil det gå endnu dårligere for det her selskab? Og dermed hopper du sådan set ind. Nu jeg tænkte, at jeg skulle spørge dig ind til, fordi en ting er de her makronyheder, som kan være svære at tolke, eller måske at holde øje med, eller at forholde sig til i et aktiemarked. Men de her selskabsspecifikke nyheder, hvis et selskab kommer ud og ændrer fuldstændig strategi, eller begynder at lave noget helt andet, end det har gjort før, har det ikke nogen påvirkning af, hvordan du ser på en aktie? Nej, ikke når jeg ser teknisk på aktier, så ser jeg stort set ikke på de fundamentale ting, fordi det er jo også svært, hvis du er fundamental analytiker, jamen så ved du heller ikke, hvordan... Altså, det er næsten umuligt at sige, hvordan en virksomhed gør næste 5 år eller 3 år. Det kan ændre sig. Hvis du ikke kan forudsige, hvordan det går næste 2-3 måneder, hvordan ved du, hvad der sker næste 3 eller 5 år? Det ser som næsten mere umuligt at sige, hvordan en virksomhed skal... De kan komme med masser af forskellige slags nyheder. Og når nu de kommer med nyheder, for eksempel... Lad os tage et eksempel for at gøre det lidt nemt, som Novo Nordisk. Jeg kan jo huske, der har været så mange, der var, når den var i 400 kroner, så var det jo den sikreste investering, og det hele gik godt, og der var næsten ikke noget, som man ligesom kunne se var dårligt ved selskabet. Det var i hvert fald sikkert, følte man. Og det er jo det, jeg siger, men det er ikke sikkert. Altså, der er ikke noget, der er sikkert i investering. Når nu alle siger, ligesom, det er sikkert, jamen, så betyder det, at de fleste, siger det, jamen, de allerede har aktien. Og for at den aktie skal stige yderligere, jamen, så skal du altså få nye købere til. Så det vil sige, at du skal lige pludselig, hvis alle er meget, meget positive på en aktie, så skal du overbevise nogle andre om at komme videre med på den vogn. Mm. Og så det, der skete med Novo, jamen det var, at der er nok kommet nogle lidt dårligere nyheder over de seneste år, og det har så sket, at aktiekursen er gået fra 400 kroner til næsten 200 kroner. Og det var en periode, hvor man sagde, at Novo var meget sikkert. Og derfor så, når folk spørger mig, hvis jeg siger, om der er et, for eksempel Macy's eller et eller andet, det var meget usikkert. Men der ser jeg jo chancen meget mere sikkert, fordi den faktisk er allerede priset ind til en meget, meget dårlig domme i forhold til kursen, fordi det er faldet så meget. Så det handler også alt. Det handler så meget om psykologi i det her marked. Det er så meget, vi ser det igen og igen på regnskaber. Du kan se regnskaber, hvor det er super godt, men folk forstår ikke, hvorfor falder den. Og så ser du andre gange, at regnskabet er dårligt, men den stiger. Vi har så for eksempel Henne som Maurits her seneste kvartaler. Jamen, de har jo været super gode, men det endte faktisk med, at den begyndte først at falde på dagen, og senere så den så steget op af en lille smule. Så man kan sige, at det hele handler om ligesom forventningerne. Og det er det, jeg ser også i kursen, fordi kursen ser jeg også, hvis der er mange, der er bullish eller bearish, altså negativ eller positiv en aktie. Og det er derfor, jeg nævner, at jeg kan meget bedre lide at købe en aktie, hvor der er rigtig mange, der er negative, fordi så skal der bare ikke så meget til, for at de bliver mere positive. Men hvor holder du øje med det, Christoffer, om der er mange, der er bullish eller bearish? Er det udelukkende, hvor mange ordre, der bliver lagt ind i systemerne, eller hvad? Nej, men ofte så er det sådan, at når en aktie falder, så bliver der automatisk mere folk, der bliver bearish. Altså, når en kurs falder, så sviner folk en aktie til og siger, hvad er det for noget skidt, den kommer aldrig op igen, osv. Så derfor så ser jeg, når jeg siger, folk er bearish, jeg har også nogle hjemmesider, hvor jeg sidder og kigger på, hvor mange der er bullish, altså sentiment, hvor de måler stemningen, hvor de laver en rundspørgsel på en masse forskellige hedge funds, og så spørger de, er du bullish-markedet eller bearish-markedet her? Så på den måde, så er der også sentimentindikatorer, som man kan bruge. Men på enkelte aktier, der kender jeg ikke lige nogen, hvor du kan se stemningen på en aktie. Men min filosofi er, at når en aktie falder, jamen, så kommer der automatisk mere, der er negativ på en aktie. Mm. Og derfor, hvis du har en aktie, som er faldet og faldet, lad os tage et eksempel, Fingerprint nu. Der er jo ekstremt mange, der er negative. Og da den var oppe i 100-150, var der måske mange, der var meget, meget positive, den aktie. Det er bare et eksempel på, når en aktie falder, jamen så er der mange, der er negative. Okay. Christoffer Wold er med mig i studiet i dag. Det er han sådan set hele ugen. Der er kommet rigtig mange spørgsmål allerede. Vi løber dem igennem i løbet af ugen, så mange som vi overhovedet kan, og prøver at tage dem ind, ja, som vi også kan nå i dag. Vi skal også have John Stihøj med på telefonen lige om lidt. Christoffer, lad os vende tilbage til de aktier, som du altså synes er spændende lige pt. Vi skal lige have et par stykker mere på banen. Vi kan tage en aktie, som jeg stadig rigtig godt kan lide. Det er uranselskabet Cameco, som er noteret i USA, og som er fra Canada. Og tickerkoden er? CCJ. Yes. Og jeg synes stadigvæk, det er en meget, meget spændende aktie. Jeg har nævnt den over de seneste par år, omkring 9-10 dollar. I dag ligger den i 11 dollar, det vil sige, at den er stille og roligt på vej op i den rigtige retning. Jeg tror jo, jeg har et kurstakket på den her aktie, der hedder 18 dollar. Og det vil sige, at jeg tror stadigvæk, at der kommer nogle gode stigninger i uranprisen. Og det, der er lidt spændende, det er, at siden Trump han blev valgt, så bundet faktisk uranprisen. Jeg ved ikke, om det har en sammenhæng, men uranprisen er noget af det, der er blevet bumpet virkelig meget siden 2011, altså utrolig meget. Cameco var jo oppe i 45 dollar i 2011 og ligger nu i 11 dollar, så den er begyndt nu at vise tegn på en langsigtet bund. Langsigtet tror jeg, det er en god investering stadigvæk. Jeg hopper personligt ud i 18 dollar, og det vil sige, så har jeg fået nået mit kurstarget. Og i Cameco som eksempel, jamen, så har jeg det, der hedder et stop loss på, lad os sige, det er omkring 9 dollar. Den må ikke gå under 9 dollar. Så jeg har den for de sidste par år i 9 dollar, har en lille gevinst på, men jeg håber jo, den kommer op i de 18 dollar. Og det vil sige, hvis den går ned til de 9 dollar igen, så vil jeg bare hoppe ud break even stort set. Og Cameco synes jeg er et utroligt godt eksempel på, at det man ikke ved, det er, jeg ved ikke, hvornår præcist den stiger kraftigt. Jeg har holdt den aktie nu i næsten lidt over halvandet år, tror jeg. Og nogle gange så det har bare gået sidelængs i lang tid, men det er først her de seneste i 2018, at det begyndte at gå opad. Mm. De kommer faktisk med regnskab her den 25. så det bliver lidt interessant. Men burde man ikke gå ind og finde et amerikansk uranselskab i stedet for, Christoffer, hvis man skal stole på den her historie om, at uran er ligesom bagefter og på vej opad, fordi at, så er vi tilbage til de her 12-satser. Der er jo også snak om, at der skal sættes 12 på al import af uran til USA. Jeg ser, at Canada amerikansk ser jeg det lidt, fordi det er den største aktie i uran i USA, altså noteret på den amerikanske børs. Så Cameco CCJ er den største af dem. Det største atomkraftværk. Jamen, der vil blive lagt 12 på, hvis de begynder at indføre 12-tariffer på alle importerede uran i USA. Ja. Så vil det gå ud over dem? Det ved jeg ikke. Det er sådan set, jeg ser jo som sagt ikke på de her ting. Men det, der var interessant, det var, når de kom med den her 12-tarif, jamen, så steg faktisk de fleste uranselskaber i eftermarkedet i USA. Der var masser af små small cap uranselskaber, UUU og UEC, som steg 10-15% op. Så altså tre gange U, det er ikke fordi, du står her og stammer? Nej, okay, det er faktisk, jeg tror, det er fire gange U faktisk. Nå, okay, ja, det gør det ikke nemmere. Nej. Så vidt altså Cameco, som du stadigvæk er lun på, Christoffer Anne fra Odense, hun kunne godt tænke sig at lige have dit take på Teva og Under Armour. Hvad nu, skriver hun, skal man blive, eller skal man sælge? Yes. Og det er jo meget spændende, fordi at Teva de kommer med regnskab her den 2. august, så det er jo snart. Jeg holder aktien, og jeg er meget positiv på Teva stadigvæk. Jeg tror, at teknisk set, så tror jeg, at vi er i det, der hedder en bølge 3, og det passer meget godt på, hvordan vi ser Teva-aktien seneste 3-4 måneder, hvor den faktisk er sejlet stille og roligt opad, uden de store setbacks. Den har faktisk holdt sig godt, selvom markedet også har fået nogle fald. Jeg tror, jeg nævnte den her i februar og marts omkring 17 dollar som et rigtig godt bølge 2-target at købe aktien i. hvor jeg har mit tekniske bølge 3-tak ligger omkring 30-35 dollar. Hvis det skal være helt præcis, så er det 35 dollar. Så det er lidt der, jeg ser, at den er på vej hen. Så jeg vil holde den. Jeg har den fra 17 dollar selv, og kommer den op omkring 30-35, jamen så vil jeg sælge aktien. Teknisk set, jamen så skal den jo holde den tidligere bund, der hedder 17 dollar. Nu er den jo så steget fra 17 til ligger nogen omkring 23-24 dollar, og fået et lille setback, men jeg tror faktisk, at den er på vej ind mod regnskabet her om en uges tid. Og så tror jeg, at der er chance for, at det kan blive ved med at stige. Så der er altså lidt mere at komme efter i TV, hvis man skal lytte til dig i hvert fald, og dine tekniske analyser. Hvad så med Under Armour, som Anne altså også kigger på, eller hun har den faktisk, hun har tjent ganske pænt på den, siger hun. Ja, det er også en aktie, jeg nævnte i 14 dollar, lad os lige se. Den ligger i dag i 21 dollar. Og det er en aktie, som jeg tror er i et korrektionsfase nu, pullback-fase. Der er chance for, at den ligger i 21 dollar, skal vi lige se, den har tickerkoden UAA. Den er jo gået fra de 12 til 24 dollar, hvilket er 100% stigning bare her siden november måned sidste år. Så det er jo nogle voldsomme stigninger, de har haft. Og det er jo bare eksemplet på, at sådan nogle aktier, som er blevet ramt så hårdt, de kan altså også stige kraftigt omvendt, hvis de stiger meget hurtigt. Og der kan vi se, at den her aktie, den er oppe med 50% bare for i år, som, hvilket er utrolig godt i forhold til det generelle marked. Jeg tror sådan kortsigtet på den, så tror jeg, vi er i en korrektionsfase, hvor den måske kan gå ned og ramme 19-20 dollar, før den stiger igen. Så det ligner for mig, at den er i gang med en bølge 2 setback, før der kommer en bølge 3 kraftig op. Så det, jeg vil gøre, hvis man har Under Armour, så vil jeg ikke sælge. Jeg vil måske supplere op, om det får lidt større setback mod 19-20 dollar, tror jeg er et rigtig godt spot. Og jeg tror, at det er en aktie, som skal en del højere op over det næste par år. Mm. Så jeg er fortsat bullish på Under Armour. Okay, så fik vi den med. Christoffer, inden vi hopper videre til John Stihøj, som vi skal have med på telefonen lige om et øjeblik, så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre dit take på de store indeks, for det er jo sådan, at du også følger meget med i, hvordan S&P 500 udvikler sig, også det tyske DAX, og der holder du altså øje med også sådan rent teknisk, om de rammer nogle særlige niveauer. Mm. Og helt konkret, så har Sune faktisk sendt en mail til os, og han kunne godt tænke sig at investere enten i Nasdaq eller S&P 500. Hvad er jeres holdninger til det? Det må være din holdning, ikke? Mm. Hvilke indeks han skal investere i? Altså lad os bare lige tage Nasdaq og S&P mod hinanden, og så kan vi lige få DAX bagefter, inden vi ringer til John. Ja, altså jeg tror, at der er mere at hente i S&P end Nasdaq lige pt. Vi ser, at Nasdaq har allerede lavet nye all-time high, de ligger i 7.300 nu, Nasdaq 100, og mit tekniske target, det er 7.800, så der er stadigvæk lidt procent at hente i Nasdaq. Hvis vi ser på Standard & Poor's S&P, jamen, så ligger vi omkring 2.800, hvilket er et stort teknisk niveau. Det vil sige, det er et niveau, vi ikke har været oppe i de seneste 5 måneder, 6 måneder. Og bryder vi de 2.800, jamen, så tror jeg, at vi går meget kraftigt op imod all-time high, som ligger omkring 2.870. Og mit tekniske target er stadigvæk de 3.000 på S&P, og det har det jo været, siden vi bundet her i marts i 2.500. Så jeg tror stadigvæk, vi er på vej op. På den korte bane kunne det måske godt ligne, at det får et lille setback nu. Markedet kunne godt have steget utrolig meget her i USA, og gået fra 2.700 til 2.800, så muligvis der kommer et lille setback, men jeg tror ikke, det bliver meget, før vi bliver ved med at gå op imod måske ny all-time high. Det eneste, man skal tænke på, det er, hvis vi ser på det, der er seasonality, så nærmer vi os nu de dårligste måneder for året, og det skal man lige tænke på. Og når jeg siger det, så er det fordi, at så skal man måske være mere påpasselig med sin stop-loss, fordi vi er altså begyndt nu, fra nu af, og indtil september, oktober måned, så er det de dårligste måneder på året. Og hvor mange måneder er det, Christoffer? Jamen, det er 2-3 måneder. Mm, okay. Så det vil sige, at de næste volatiliteten i markedet er oftest højst i de næste måneder. Så der kommer nok noget volatilitet i markedet, hvis man ser på ren statistik. Mm. Jeg tror selvfølgelig stadigvæk, selvom det statistikken siger, at vi skal ned, så tror jeg faktisk stadigvæk, at markedet kan begynde at stige. Men det, man skal være opmærksom på, det er, at hvis man har aktier, så må man bare lige sætte nogle stop-loss, så man ikke, hvis nu det begynder at vende, og det bryder nogle supportområder, så må man komme ud af aktierne. Okay, så den overordnede historie, det er altså S&P stadigvæk op imod 3.000. De 3.000, ja. Som du tidligere har nævnt her i Millionærklubben. Og så vil jeg også bare lige tilføje, fordi det talte vi om nede ved morgenbordet, at det er jo ikke, fordi du så siger, lige så snart vi har ramt 3.000, så er det bæremarked derfra. Nej, altså, nej. Så er det lidt sådan, så ser du på situationen på ny, og se, hvad der ellers rører sig, og hvad din kurve selv fortæller. Fordi bølger, de her bølger, især på, de kan ekstende og gå lidt længere, end man forventer. Mm. Så derfor så vil jeg aldrig sige, hop i redningsbådene, før det faktisk begynder at ske. Mm. Så jeg vil først se op i 3.000, og så må jeg se, hvordan markedet reagerer i det område. Hvis det holder sig stadigvæk stærkt, jamen, så er der ingen grund til at hoppe ud. Så ja. Og nu har jeg faktisk fået John Stihøj fra Aktieinfo med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, John. Jo, tak for det. John, ved du hvad, jeg har lige stillet Christoffer et spørgsmål, som han sådan set ikke fik lov at svare fuldt ud på. Men jeg tænker, vi kunne tage dig med ind i den debat, Christoffer. Det var jo også DAX, jeg bad dig om at komme med en holdning til. Hvad siger du til det tyske DAX-indeks? Hvor skal vi hen? Det tyske DAX, der tror jeg, vi skal op i 14.000 stadigvæk. Det er et niveau, jeg har haft seneste et år. Vi har ligget lidt sidelangs. Vi var nede i 11.800, og nu ligger vi 12.500. Så vi er så småt begyndt at komme op af, men jeg vil gerne se, at vi skal over i hvert fald de 12.800, før det rigtig rykker op af. Mm-hmm. Det niveau, som DAX'ens for eksempel skal holde, mener jeg, det er specielt 12.100. Jeg vil helst ikke se DAX'en under der, og 12.000 skal det slet ikke under. Og John Stihøj, tilbage til dig. Jeg ved, at 12.700 er det punkt, som du har holdt meget øje med her de seneste par dage. Vi har ligget sådan svinget lidt op og ned i forhold til det. Hvor ser du, DAX'en skal henad, som det ser ud den her mandag morgen? Har vi mistet John Stihøj? Vi mister ham. Mm. Okay, vi prøver lige at ringe op til John igen. Vi skal altså som sagt lige høre, hvad han mener om det tyske DAX-indeks. Et indeks, som ja, har haft det lidt svært i år. Lad os bare sige det på den måde. Der er ikke rykket så meget. Det har kørt lidt op, og så er det kørt lidt ned. Og hver gang der er kommet luft under vingerne, så er det som om, at vi ikke helt har kunnet bryde de der niveauer. Og du ser altså 12.800 som værende. Det er spændende punkt, vi skal bryde op. 12.750 til 12.800. Det er ligesom der, vi skal bryde for, at det kan begynde at gå kraftigt op igen. Okay. Christoffer Wold, mens jeg lige ringer op til John, så kan du give mig en status på, hvordan det ser ud på det aktuelle marked lige pt, mens vi står her og taler? Jamen, hvis vi ser på markedet, så begynder det at gå lidt op. Det ved at gå grønt, så det er vi kun nede med minus 0,13% i stedet for minus 0,4%. Ja, okay. Det er gået den rigtige vej. John, ja. Er du med os igen? Så er jeg med igen, ja. Ja, jeg ved ikke, hvorfor vi fik smidt dig af, men nu er du der, altså. Lad os høre DAX. DAX, ja, men jamen, den er jeg også positiv på, og det er selvfølgelig farsen, eller vi for mange, der bliver positive ud fra det, Christoffer også har nævnt lige før. Ikke? Men jeg er enig med Christoffer, altså jeg vil sige 14.000-15.000 endda. Jeg ved godt, det er et bredt spænd, men jeg tror, at tyske aktier, de kan performe godt. Det har de ikke rigtig gjort endnu, men det er kvalitetsregnskab, vi får fra Tyskland, men problemet er, at lige så snart der er uro på markedet, jamen, så et af de indeks, der kan, hvor man kan gå ind og hedge sig, altså ved at sælge indekset short, jamen det er jo det tyske, fordi det er så likvidt, som det er. Mm. Og det ser vi også gang på gang, at det tyske marked, det reagerer meget, meget kraftigt, når der kommer uro på markedet. Mm. Men jeg har min holdning om, at det Tyskland vil trække op frem mod årsskiftet. 14.000, det tror jeg godt, vi kan se, og så kan der komme en top i 15.000 efterfølgende. Okay. Så den er jeg rimelig positiv på. Ja, det kan jeg høre, John Stihøj. Nu er det jo mandag morgen, og vi har taget hul på en helt ny aktieuge. Hvad er det specielt, du kommer til at holde øje med i den her uge? Jamen, vi har haft sidste uge havde vi jo en rigtig god uge i princippet ved, at de aktier, de regnskaber, der kom, de i overvejende grad så oversteg de jo forventningerne, og det gjorde så markedet var rimelig positivt i sidste uge. Nu har vi så en lille slapper her til mandag morgen, hvor vi så har haft et lille setback. Jeg betegnede også sidste uge, som jeg kunne se et jo-jo-marked her hen over sommeren, altså op og ned hele tiden, men at pilen for mig at se peger op. Men det afhænger selvfølgelig af de regnskaber, der kommer, og der kommer nogle spændende her i denne her uge. Mm-hmm. Jeg har snakket lidt om Alphabet, der kommer i aften, ikke? Men ellers så et selskab, som jeg vil kigge meget på her på, det er på torsdag, der kommer det franske selskab, der hedder Nexans, og det er jo en konkurrent til NKT i Danmark, og det kan godt få betydning også for NKT's regnskab, hvis nu de skubber på deres ordre en gang, eller hvis de overrasker positivt på deres ordre en gang. Problemet for hele den her sektor med kabelproducenterne, det er jo, at deres ordre en gang er meget, meget lav. Men vi så jo så NKT, der faktisk fik en god ordre her i sidste uge, og jeg er meget positiv på NKT, lidt ud fra det, som Christoffer også nævner lidt, det der med, at det gælder om, kan jeg godt lide at prøve at finde nogle af de aktier, som de andre ikke kan lide. Mm. Og der er mange, der ikke kan lide NKT, for det kan vi se bare ud fra, hvor mange der er short i aktien, og det er altså en stor aktie i Danmark, men i det store spil er NKT jo en lille aktie, og det vil sige, hvis NKT eller Nexans de kommer ud og overrasker positivt, så kan det have en ganske stor effekt på en aktie som NKT. Mm. Når der er så mange, der er short i aktien. Ja. Og der er også meget kraftige... Det er en aktie, jeg godt kan lide. Der er også meget kraftige støtteniveau omkring de 150-160 på ja. NKT siden 2015 faktisk. Så det har været meget godt at samle den op omkring der, ja. Og John, ja. Når du taler sådan om NKT, så må jeg formode, at du allerede har investeret i den, eller venter du lidt, eller hvad? Jeg har investeret i den, ja. Okay. Så jeg er selvfølgelig positiv og farvet og alt det her, ikke? Okay. Men jeg mener faktisk, det er en af de aktier, som... vi har egentlig, Lav og jeg, vi har ikke brugt os særlig meget med NKT, men det var så også dengang, den lå op i en 204 stykker, ikke? Mm. Nu er vi altså kommet ned i et niveau, som er væsentligt mere interessant, og jeg kan ikke se andet end, at det må blive en af de aktier, der kan komme pænt i løbet af det næste par år. Den har også et åbent gab i 238. Ja, 238. Så der er chance for, at vi skal derop i hvert fald. Og John, du er jo en af dem, som også kigger på de tekniske analyser, men du er jo grundlæggende fundamental analytiker. Det er jo sådan set det, du også holder øje med. Du blander det hele, kan man sige, når du skal vælge dine aktier ud. En af de aktier, som jeg ved, du også har kigget på og holder øje med, særligt fordi, at der også har været shortet rigtig meget, og det er nogle shorter, som måske begynder at trække sig lidt. Det er Pandora. Lad os få et aktuelt blik på den. Jamen, Pandora, altså, hvis man kigger på det rent teknisk, altså teknisk analyse, jamen, så er Pandora stadigvæk i en helt klokkeklar nedtrend. Og det vil sige, ud fra teknisk analyse, når du er i en nedtrend, jamen, så skal du bare fortsætte med at falde. Jeg kigger så der kigger jeg jo sådan set på de fundamentale forhold, og hvis Pandora kommer til at fastholde det, de har stillet udsigt for i år, jamen, så handler det jo på en PE omkring en 9-10 stykker, og det er set i forhold til markedet, så er det meget, meget, meget lavt. Der kan selvfølgelig så ske det, at Pandora de skuffer, og de nedjusterer deres forventninger, men der kom jo en melding i sidste uge, mens du var på ferie, at Pandora de sænkede priserne i Kina med 15%. Ja. Og det er jo selvfølgelig, umiddelbart så er det ikke særlig smart at sænke priserne med 15%, fordi det burde så betyde, at deres indtjening også falder 15%. Men de gør det jo selvfølgelig, fordi de prøver på at vil kæmpe sig tilbage på det kinesiske marked, hvor de har haft meget vækst før. Og det er klart, at 15% billigere smykker, det burde så også betyde, at der kommer flere mennesker i butikkerne, og dermed at større volumen kan kompensere for den prisnedsættelse, der finder sted på det kinesiske marked. Mm-hmm. Og derfor er det en aktie. Nu kom den anden melding der forleden dag, så har jeg den holdning, at så burde de have nedjusteret deres forventninger, hvis det var, det lå i kortene, at der skulle nedjusteres. Og det gjorde de ikke. De kender godt deres resultater nu. Det burde de i hvert fald gøre. Mm-hmm. Så derfor tyder det jo på, at de også her, når regnskabet kommer her 14. i 8., at de igen vil sige, jamen, vi er lidt under pres på grund af Kina for lidt vækst, men nu har vi gjort noget for at få gang i væksten igen, og vi fastholder forventningerne til 2018. Men det John, tror jeg i hvert fald. Det virkede til, at investorerne lige i første omgang ikke rigtig helt vidste, hvordan de skulle tolke den der nyhed, der kom ud. Det gik den ene vej, og så gik det den anden vej, men du tolker den altså entydigt positivt. Nej, men lige umiddelbart, der tolker jeg det også negativt, og fik det også lige til at ryste lidt på hånden, fordi jeg tænkte, det er jo ikke godt at sætte priserne ned, men der er jo en dybere mening med det, de gjorde, og det fik så fornuften tilbage i markedet, og heldigvis trykkede jeg sig ikke på en anden stop-loss-knap. Jeg holdt fast, og det gør jeg stadigvæk. Men hvornår kom den nyhed? Den kom i onsdag, tror jeg det var. Onsdag eller torsdag. Aktien er jo gået op siden da. Ja. Ja, men jamen, den første reaktion var nyhed, at de gør noget nu, ikke? At de ikke bare lader stå til. Ja. Men det er klart, at når der er så store short-interesse, og vi kan jo se næsten hver eneste gang, der kommer en nyhed om, at nu er der en shorter, der enten har reduceret sin short-position, jamen så stiger kursen, og hvis der så kommer modsat, at der er en shorter, der har meldt sig, og de er gået short i aktien, så falder den. Så det er en meget volatil aktie, og det vil nok fortsætte et stykke tid nu, fordi der er rigtig mange, der ikke rigtig tror på, at selskabet kan levere det, de stiller i udsigt. Christoffer, du har en kommentar. Ja, altså du kan jo sige, at det var en aktie, jeg nævnte sidste år, som jeg så også troede, det var et godt køb. Og det var bare et eksempel på, at dengang nævnte jeg tror, det var 640-50 kroner, jeg troede, det var et godt køb, så længe man havde stoppet også stedet 600 kroner. Og der gik den så ned og brød de der 600 kroner, og siden da, jamen, så kan man så sige, at aktien er faldet rimelig kraftigt fra de 600. Det er derfor, det er vigtigt med de der niveauer, jeg sidder og kigger på, fordi da den først brød igennem 600, jamen, så gik den så ned i 500, og så nu 400 kroner. Så nu vil jeg sige, altså hvis jeg skulle have et, hvis man har taget det tab i 600 kroner, jamen, så vil jeg sige, at Pandora i nuværende niveau 460 vil være et godt køb, fordi den også har fået lukket et gab siden 2015 i de 460 kroner. Jeg vil så sætte et nyt stop loss, hvis jeg genkøbte den nu til 400 kroner. Jeg vil sige, at Pandora skal holde de 400 kroner. Så man kan kun, man risikerer for de 460 til 400 kroner, og man går lang Pandora nu. Så personligt synes jeg, den er spændende. Det ligner lidt, den har lavet en bundformation hernede i de 400 kroner og begyndt at bryde op af over de 450 kroner, hvilket er et positivt tegn. Så jeg kan rigtig godt lide, det, for mig er det bedre at have meget, meget lidt procent ned til et stop loss. Det vil sige, at hvis jeg tager fejl, jamen, så bliver min procenttab mindre. Og derfor, så i stedet for at sige, jamen jeg venter til den går op i 600, før jeg køber, jamen så er der lige pludselig meget længere til stop-losset. Mm. Og bare fordi en aktie stiger fra 400 til 600 kroner, betyder ikke, at den så bare bliver ved med at gå op. Så jeg vil hellere sige, jamen så tager man chancen og siger, jamen jeg satser på, de 410 kroner holder, og så køber jeg nu i 460. Det vil være min personlige strategi. Udover det, jamen, så har vi Signet Jewelries i USA, som faktisk har vist meget, meget kraftigt tegn på en bund her i 40 dollar. Og de er jo så ser jeg Pandoras produkter også. Ja, og der kan man så sige, at jamen, der sker noget i den her sektor. I hvert fald den her Signet, den er begyndt at stige fra 40 til 60 nu. Så mund ikke, at Pandora er også meget, meget tæt på at lave en eller anden form for bund her. Mm. Så jeg vil sige, risk-reward, det er hele tiden omkring odds og risk-reward, fordi man ved aldrig. Men jeg vil sige, nuværende niveau, synes jeg, den er interessant, Pandora, hvis jeg skulle have noget i Danmark. Ja, så vidt det er Pandora, og altså Signet Jewels, som har tickerkoden SIG, hvis man selv er interesseret i at se mere på den. John Stihøj, hvis det skulle have undgået nogens opmærksomhed, så er vi altså midt i en meget travl regnskabsuge. Der kommer ufattelig mange regnskaber fra USA, især i den her uge. Det er også en uge, hvor at, vi ser, eller det så vi i hvert fald i sidste uge, at det kører meget op og meget ned, hvis at selskaberne de rammer en lille bitte smule forkert, eller ved siden af det, som var forventet på markedet. Hvad siger det om den underliggende stemning? Ja, det tyder lidt på, at det er et nervøst marked, ikke? Fordi du skal næsten ikke ramme forkert på skiven, jamen, så er det 15% ned. Og hvis du bare overrasker en lille smule positivt, så er det 15% op. Og det er egentlig ikke et sundt marked, at der er så stor usikkerhed i. Forbundet med tingene. Men det giver jo nogle muligheder for hvad skal man sige, de kortsigtede investorer, ikke? Ja. For eksempel for mit eget vedkommende, jamen, så købte jeg Ericsson til mig selv her i sidste uge, inden deres regnskab. Og det var jo også lidt vildt, at den skulle stige, 10% på et okay regnskab, men et regnskab, der trods alt viser, at nu går det fremad, ikke også? Det er jo også en af de aktier, jeg mener, der har meget mere at hente Ericsson. Men underliggende er det jo ikke sundt, at de stiger og falder så meget, som de gør. Og det gør også, at mange investorer siger, at det er lidt for farligt det her. Ja, det er altså med at passe på i disse tider. John Stihøj, vi vender tilbage til dig senere på ugen. Tak, fordi vi måtte låne dig denne mandag i hvert fald. Jamen selv tak. Ha' en god dag. Hej. I lige måde. Så vidt altså John Stihøj fra Aktieinfo, der blandt andet pegede på NKT som en spændende aktie at holde øje med i denne her uge. Så ja, det vil vi gøre. Christoffer, vi skal lige tilbage til mailen. Der er kommet et spørgsmål fra Helle Jonstrup. Hun siger, at du taler om, at næste måned, så er der statistik, statistisk bliver der meget stor volatilitet. Mm. Men da det er sommerferie, er det så på grund af den lave volume, at du ser den her volatilitet, eller hvad er begrundelsen? Begrundelsen er jo bare ren statistik. Du sidder og ser de næste sidste 20 år, hvordan markedet har udviklet sig, og statistisk set, så viser det sig bare, at august måned, september måned, er de mest volatile måneder. Det vil sige, at frygtens indeks stiger statistisk set mest i de her måneder, og det betyder så ofte, at markedet falder. Og det er derfor, statistisk set, jamen, så kommer vi i en dårlig periode. Det betyder jo ikke, at den her de næste par måneder bliver dårlige. Jeg håber jo, at mine andre analyser fortæller faktisk, at jeg tror, at vi skal videre op. Men det fortæller bare, at man skal måske være lidt mere påpasselig, med, hvis man køber nu, med at ligesom have måske nogle stop-loss, in case det begynder at vende nedad. Man skal altid være påpasselig, når man kaster penge efter de finansielle markeder. Det må være den gode læresætning, man skal holde med sig. Så kan det være, at man som privat investor måske skal sætte sig lidt på hænderne hen over de her tider, og så ikke panikke så meget over, at det kører meget op eller kører meget ned. Man skal måske bare glide igennem sådan en sæson, Christoffer. Hvad tænker du om det? Ja, altså så længe du holder øje med, hvad er det for nogle aktier, du har, og så længe de holder de rigtige supportområder, som jeg prøver at kigge på, jamen, så kan man være rolig. Ja. Så. Vi har været omkring nogle af de aktier, som du holder øje med, Christoffer, som du ser særligt interesseret på i disse tider. Det vender vi selvfølgelig tilbage til resten af ugen, for du er med mig alle dage. Og I kan stille spørgsmål hele ugen ind på mio@radio247.dk til Christoffer. Så skal vi forsøge at få dem alle sammen med. Der er allerede kommet rigtig mange, så ja, lad os se, om vi når så mange som muligt. Christoffer, i morgen der dykker vi også ned i gaming og gambling-aktierne. Vi får Mads Christiansen med på en telefon, så der går vi lidt i den retning og ser på en særlig udvalgt branche, hvis man kan sige det på den måde. Så ja, der får du også lidt hjemmearbejde at gå hjem og kigge på nogle af de der aktier, så du har et kvalificeret teknisk bud på, hvad du mener om den sag. Lige her nu, der er det ved at være tid til, at vi skal lukke ned, men lad mig få et sidste take på, hvad der sker derude på aktiemarkederne. Jamen, markedet begynder næsten at gå i grønt. Vi ligger stadigvæk minus 0,1%, men det er stadig en lille smule seneste times her. Og det er det danske marked? Det er det danske marked, og USA ligger stadigvæk uændret. Så lad os se, om det kan begynde at blive positivt. Det er futures, du kigger på. Futures, ja. Okay. Så lad os se, om det kan blive grønt senere i dag. Og tyske DAX, hvordan har den det? Jamen, tyske DAX ligger minus 0,2% nede, så det er også begyndt at stige en lille smule. Men ligger stadigvæk lidt i jojo omkring de 12,5-12,7. Perfekt. Vi holder øje med det hele igen i morgen, og klokken den er 9.05. Tusind tak, Christoffer, fordi du var med mig her i dag. Vi ses igen i morgen.